الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله ما يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دا سورة إبراهيم دي دا الله ففضل و کرم سرا سورة رعد ختم شو. و سورة إبراهيم دا مكي سورة دي فنزول کی 72 نمبر دے پس د سورہ نوح نا. د دی سورت تا سورہ ابراہیم زکوی چې سورت په اخیری سر کې د ابراہیم علیہ السلام تذکرہ شوی دا زکه د دی سورت نوم کې خاودو سورہ ابراہیم. په دې سورت کې 52 آیاتونه دي ورکوعات دی بهي د کلماتو تعداد پکې 831 دی د حروفو تعداد 3434 دی. دا تفسیر حازن او تفسیر سراج منیر هغه دا ویلي دي. رب د ما سبق سرا چې دا سورت د سورې رعد نه وروسته په څه وجه لګولی دی؟ دې وجې نه چې مخکې مسله ثابته شوه دلته ترغیب دی تبلیغ ته. مخکې مسله بیانه شوه دلته ذکر کوي چې وی وایا بل ته ورسوا خلقو ته بیان کا دعوت بعد البیان. التبلیغ بعد البیان تبلیغ وک بیان وشو بلته ورا سوا. دویم مخکی اجمالاً واقعات د انبیاء کرام دا غید قومونو بیان شل دلته تفصیل لیدې وجن ور پسې راوړو. دریم مخکی یو قسم امثله ذکر کړو د مسالې د توحید او د مشرک دلته بل قسم امثله ذکر کړي د موحدین او د مشرکینو. یا مخکی بیان وشو چه ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یوسف علیہ السلام جرگی ملگرو توائی دل توائی خلق پا تیارو کی پروت دے خلق دا تیارو نا رنا تر او باسا دا شرک نا دا توحید رنا تر او باسا. مخکی مسئلہ بیان اکلا دا توحید او دا دعوت طریقے او خودلا لکا سیلاب انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. دا غيو ورز یا دو ورزی دا سیلاو بخلی بیا رستا غا پاکی رنیشی صفاتو سترشی دغه فاق عقیده او عمل د موحد او د مؤمن دی دغه فاق یو بو دلته ذکر کړو مسالو کلمات طیبه ک شجره طیبه هلته صاف یو بو بیان شوی فاق عقیده دلته ونه فاق شجره طیبه دا ونه د فاق بونه پیدا کیږي دا غوونه هغه بو تربیت ورته وشي دا غینه ونه پیدا شي د قران د سیلاب نه هغه شجره طیبه پیدا کیږي فاق عقیده قران بیان کا عقیده به صفا شي الته بیان وشو مثال لخړو بو سیلاب زګ ماران لړمانان دلته وي مسلو کلمت خبیثه ک شجره خبیثه اگه پلیت ونا خراب ونا مخی جواب دا شبهو شو دلتا هم جواب دا شبهو ذکر کئی 10 و 11 نمبر آیت که مقصد دا صورت دا اللہ دین بلتا ورسوا تبلیغ وکا قرآن دیاد کو بلتا ورسوا مسئلہ دیاد اکلا بلتا ورسوا تذکیر بی ایام اللہ یر ورکا دا اللہ پا عذابونو باندی تقسیم او صورت حاصل دا صورت فدی صورت کی 15 بابون دی سلور زر لفظ علم ذکر دے تاغین پس هر زل یو مستقل خبر ذکر دا اول باب دا 1 نواخلا تر 8 نمبر آیات پوری پدی کی ترغیب او تحزیز پی تبلیغ تبلیغ بانی تیزوانا ورکی مختصر عقلی دلائل او سرد تخویفنا زجر فوسا پی قبیحو تاکید دا دعوی او دا دعوی دا تاکید دا فارا نقلی دلیل دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دویم باب دا 9 دا 18 نمبر پور دی پدی کی اول ذا لفظ علم دا غین بعد جدال مع المشرکین جدال المشرکین مع الانبیاء والموحدین تدی مشرکانو جگر دا انبیاء کرام سرا موحدین سرا مبلغین سرا او نزول العذاب على المشرکین مشرکانو باندی عذاب درین باب دا 19-23 نمبر بوری پدی که درین دویم زل لبز علم مختصر عقلی دلائل دا آخرت حالات ذکر کئی دا غی دا حالاتو دا پارا او تذکرہ دا عابدینو دا معبودانو براد دا پارا دا تخویب جدال المشرکین فی ما بینہم آخر کی بشارت ذکر کئی بیا سلورم باب 24-27 نمبر آیتا پوری پدی کی پدرین زل دا لفظ علم نباد توحید او دا شرک مثال تخویب او بشارت ذکر کئی 15 باب دا 28-28 پوری پدی کی پسلو رمز اللبز علم ذکر دے زجر تخویف عقلی دلائل نقلی دلیل ابراہیم علیہ الصلات والسلام نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی تخویف اخروی تفصیل تخویف اخروی پا تفصیل سر بیانائی آخر کی دعوی دا توحید تاغی اغا خلاصا بیا ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع قوم فنم داللہ پسور ابراہیم باندی چیام میرا بان او حاس میرا باندی الف لام را اللہ فویگی فماند دی حروف باندی کتاب انزل اللہ دا لوی کتاب دے چی مونگا نازل کڑے دے دلرا الی کتا تام سورت دا زوات الران دے پدی کی اول ترغیبات دی اول ترغیب الالقرآن او حکمت دا نزول دا قرآن قرآن اللہ را لگلے دے نسچ لے را لگلے دے حکمت پا کس دے کتاب الانزل اللہ دا کتاب را لگلے دے الیک تا تا نبی علیہ السلام توئی لتخرج الناس من الظلمات الى النور دے دا فارا چی تراؤ باسی خلق دا تیارونا رناتا نازل شوه دے تاسو تا نبی علیہ السلام باندی نازل شوه دے دی امت ترا غل دے چې اشرف المخلوقات دی آغی ترا غل دے عند اللہ دا اللہ دا طرفنا را غل دے صد فارا را غل دے حکمت سشے دے چی خلق دا تیارونا رنا تراو باسا خلق پا شرکی علم دے خلق پا تیارو کی پرات دی اغا ترنا دا توحید تراو باسا قران دې د فار نه درا غلې چې د په قسمونه اوخرا دې د فار نه درا غلې چې تفي هغه سوالونه وکا دې د فار نه درا غلې چې ته دې هغه بدعتيان بدعتيان چې به زهورا فات کوي تفي هغه کې د ناوي بسره وړې نه نه دې د فار نه درا غلې دایات کا پدې باندې ځان فوها کا دا بل تور سواج خلق د تیارو نارنا تروزیم من الظلمات الى النور علماء کرام مانی کئی دا کفرنا ایمان تا دا تیارو نارنا تا ای دا کفرنا ایمان تا تفسیر قرطبی او تفسیر ما وردی دا ذکر کری دیم یا من الظلمات الى النور دا جهلنا علم تا یا دا بدعتنا سنت تا من البدعات الى السنة یا دا بد اخلاقینا خیست و اخلاق تا قرآن تکینا چتا کی اخلاق راشی یا من الشک الى اليقین دا شکنا یقین تا یا من الضلالت الى الهدى دا گمراهینا هدایت تا یا من الشرک الى التوحید تفسیر مداری دا ذکر گئی بإذن ربهم فتوفیق دا حکم در اغفل فتوفیق در اغفل الى صراط العزیز الحمید فغا طرف دا لاری چاغ زور ور ذات دے او استایل شوی دیم امام فخر الدین رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې لیکي چې دا یاد دلالت کوي چې دا کفر او دا بدعات لاری ډېرې دي او لار د حق غي ودم لکه نور تعبیر د ایمان مفرد سره وکړو ظلمات جمع دا لاری ډیری دی تیاری ډیری دی دی وجن جمع راولم بی ازن ربیهم فتوفیق در اخفل العزیز الى صراط العزیز فاغ طرف دا لاری چی غالب دی الحمید غالب دی زورور دی فاغستلو دا انتقام سرا حمید محمود دی فمومنانو بانلی فانعام کی الله الذي الله أغزاد دي له ما في السماوات وما في الأرض چه دا قد فر اختیار دا اسمانونو دي واسج بزمارکی دي واسج بردی واسج اخکت دي وويل للكافرين من عذاب شديد او هلاكت دي دا فر دا كافرانو دا عذاب سخنم سخ عذاب بید دی دفارا نو دغد دی دفارا حلقت دی دبایدا الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اغکسان چه غورک يستحبونا اے اختارونا حیات الدنیا جوند دنیا للآخرت فاخرت باننی ویسدونا سبیل اللہ بندی خلق دلار دلانا ويبغونها عوجا او لطي دغلا کو غوالم دغلا کو غوال لطي دلا لار خسي دلار دا دغسي دلار خفل کا سي دلار سي شه دي قرآن دي دا خفل کا تابا دارك سي دا جنت ورسي دا اللہ لارک گن دا آغا خود دیر خوگ دا دیر مزیدار دا کافر بودا بداتی مشرک آغا پکی کو گوالے گوری لکه مثال بواخلو یو سڑے دے آو پاکستان کی لکه موٹروے دے ماما موٹروے پی جنے کنا گاڑی چی پی جی کنا آغا موٹروے دے وس جمشید راغه دا خبر اول سړې دی راغه وای چې بای مړه دا سالار ته بر اول تراشه چې لاری ویني نو دا قمقل له کو خيار دی ماما دا قمقل له کو خيار دی بیا او خيار دی غنا دا ځان خپل غټ قمقل نشته چې وای راشه بر اول تا وای هغه ډېر مزیدار لار دا دا موټر وې سي شه دی نه نه نه دې سي ګاډي تر غړي نو دا قام قل دے ولی اغا موٹر وے وی دا سی لار ندا راش زمون کری تا براول تا چی سی دا لاری وینی دا غشان دا کافر او مشرک دے اغا وی مر وی دا سدی راش زمون دی دن تا راش دا پہشی اختیار کا راش دا جدید مادرن دور دے راش دا اختیار کا چی تپ مزو پویشن ندا قام قل دے سیدلار کولاولار فلنلار دا دا جنت والا لار دا دا قرآن دے دا لار اخفلکا پا دیکی کو گوال نشت دے دا با ڈارکتا جنت ترسی کتا دا غا کگی لار اخفلکلی دا غا دا غرونو لار دی اخفلکلی پا تا باندی با اکسیدن رازی ارغڑی با خوگی گی با دا هر طرف نبا پا تا باندی دا موحیدینو دا غا بیان بارانو نوریگی تبا دا مار او دا لڑم پا شانتی ملکیگی ستا غرو اب دب دبا با ختمیگی راش دا لار دا قرآن واللحازا سراتوی مستقیما پتبیعو دا لار دا قرآن دا سی دا لار دا دا فلکا دیو دینا موتا منزکی ویو اهدینا سراتو المستقیم اللہ ما پسی دا لار باندې مضبوط کا الله ما تدا سیدلار وقایم دا سیدلار دا پدی کی کوګواله نشته دی خو دې سو پگی کوګواله لټی دغه قما قلله دغه بدعتی دی دغه مشرک خبیث دی و یبغونا ای وجا او دا لټی دغه لره کوګواله اولائک فی ضلال بعید دا کسان پا گمراہی لرکی دی دا حق نام وما رسلنا او منگا ندلے گلے من رسول نحس یو رسول لرا الا بلسان قومی ہی مگر فلغت دا قوم فلبان دی الا متکلم بلغتهم مگر دا غیفا غلغت بان دی مالی گلے دے وہی چی دا ہر یو کتاب را غلی دا ناغف عربی کی را غلی دا صحیفی هم فا عربی کی دی دا لوحی محفوظ نا کم چی قوم تراتلل ناغف عربی زبان کی راتلل بیا قوم با نفوی دو عربی پا زبان باندی پیغمبر با بیا داغی ترجمانی ورتکولا داغی پا زبان باندی نو داغی خپل جبه نوا زکا آغا کتابونا آغا زایشول زکا داغی خپل جبه نوا قرآن فلوه محفوظ جبه کی را غلی ده سنگ براغ عربی زبان کی ده دغشان دلتا هم را غلی ده او نبی هم عربی و خلق هم عرب و دیو دینا لو انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون پا دیگه تحریف سوک نشی کولی دا زائکی دی نشی اللہ پا خفل دا حفاظت کئی تا دا دی ذکر کوا تا دا دی تلاوت کوا دا یدوا ستا ذهن بتیزیگی ستا دماغ بتیزیگی کلا تا پیس بک کاؤو گانی بجانی دیوری دلی ستا دیماغو کی با خبر نرازی پل مازغدی خراب کل پا عباسیاتو باندی غیبتونو چغلو باندی قرآن تا یادوا ستا دیماغ با دیر برابری تیز بایی برمائی وما سلنا منگا ندلی گلی من رسول الحسی و رسول لرا الا بلسان قومی مگر پا جبا دغا قوم مالی مگر پا لغت دغا قوم لیبین لهم دیده پارا چخ کارشی دیتام تم بیان وکا دا قرآن عربی زبان کرے درس وکا ترجمہ وکا چی نور خلق بی پوشی فیذل الله من یشاء نو گمراکی الله پدې سره چا دې خو غشي د عمل د وجنا و يهدي من یشاء او توفیق ورکی الله چا دې خو غشي او هو العزیز او د غلا زور ور دې دا موایا چی زو چتی اما ززوان یا ما طاقتور یا مننا العزیز زورور ذات اللہ دے ور سمبدی کی محلت دل درکی ما بے پرواکی گد اللہ دا دین نام الحکیم او حکمتن والا دے حکمتن والا دے العزیز غالب دے فحفل مملکت کی او فل سلطنت کی او حکیم او حکیم دے فامر او قضا کی پیسل ډیر د حکمت والا کی آغا پیسلی والا کتاب را لگل دے دا خفل کا چی تاکی رانا راشی تا تبا آغا کلاو لا رسید جنت تشی تبا بدغی باندی داری جنت تزی اللہ دی منگا ٹول جنت یعنی کی بیا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو بانم دا اللہ باندی پسور ابراہیم باندی جی بے حد مہربان اور رحم خوی دے الف لام را لبوی پمانه دے ربو کتاب انزل الله دا قران دے چې موږ نازل کړه دے لیکاتا تا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دے دا پارا چې راو بازی خلک د تیارو نه رڼا تا بے اذن ربهم کله چې او ځکه قران بیانېږي او خلک به تیارو بدعات او رسوماتو کې پراته ای نو پوها شا چه قرآن حق نده ادا شوه قرآن صحیح بیان نشو زکا خلق بداتی آن دی بیذن ربیم پا توفیق در اخفل الى سرات العزیز الحمید فقط طرف دا لاری چه غزور ورده حمید استایل شوه دی اللہ الذی اللہ غزات دی لہو ما پی السما و دا غد پارا اختیار دی وچی بار دی وچی خکت دی وويل للكافرين من عذاب شديد تبعد اهل قد دفر الكافرون عذاب سخنا الذين كلچدا زوي ولا روان تلاوت كدا سوي وويل للكافرين من عذاب شديد الذين وجكل ودري دي بابا الذين علي بني وامزوري بني الذين نمي الذين كسان يستحبون الحياة الدنيا ورقي جوند دنیا پا آخرت باندی ویسدون عن سبیل اللہ باندی خلق دلار دلانا اولتی دغیل را کوگوالی اولائی کفید والعالم باید دا کسان با گمرائی لرکی دا حق نام وما رسلنا من رسول ندر گلے منگیسی و رسول الا بلسان قومی مگر فلغت دا قوم باندی اللی لیوبین لهم دید پارا چیخ کارشی واضح شی دید پارا فیدل اللہ من یشا گمراکی اللہ چاہتا جی خواشی ویدی من یشا ادایت ورگی چاہتا جی خواشی وهو العزیز الحکیم دا غلا زور ورد او حکمت والا دید